Parabéns, cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja, koło wrotek łokieć buła, na parkiecie mój wuja. Cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja, koło wrotek łokieć buła, na parkiecie mój wuja. Odpalamy nowy bęgier, każda niunia krzyczy weźmie. Taka dzisiaj jest impreza, że najebać się dziś trzeba. Cały tydzień na to czekasz, od poniedziałku do teraz. Więc nie zwlekaj, otwórz flachę, walnij lufę, wyrwij lachę. A jutrzejszy kaz morderca, to skurwysyn nie ma serca. Nie masz siły, to wymiękasz, bujasz się jak pierdolnięta. Łapy w górę, ogień w szopie, niech się każdy dzieciak dowie. Jest impreza u bonusa, z Laczka wjeżdża też mój wóz. Cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja, koło wrotek łokieć buła, na parkiecie mój wuja. Cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja, koło wrotek łokieć buła, na parkiecie mój wuja. Znowu wjeżdżam tu na bicie, czuję się w chuj wyśmienicie. Taki balet u bonusa, to okazja, to pokusa. Zapraszamy całe miasto, przyjdźcie wszyscy, będzie ciasto. Balujemy tu do rana, cała sala napierdala. Nie ma mowy o wysiadce, flaszkę otwieramy właśnie. Weź mało lat, nie pajacuj, bierz tą junię i z nią bansu. Na rejonie dziś się lansuj i na balet szybko wskakuj. Wujek Body was zaprasza, ostra jazda, pełna krasa. Cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja, koło wrotek łokieć buła, na parkiecie mój wuja. Cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja, koło wrotek łokieć buła, na parkiecie mój wuja. Lecimy w chuj, jest dobrze, chuj. Bonus BGC, Body Christ. Kolejna trzecia płyta, oto kolejny banger. Lecimy z Krzychem, autostopem. Cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja, koło wrotek łokieć buła, na parkiecie mój wuja. Cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja, koło wrotek łokieć buła, na parkiecie mój wuja. Cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja, koło wrotek łokieć buła, na parkiecie mój wuja. Cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja, koło wrotek łokieć buła, na parkiecie mój wuja. Cała sala się tu bawi, każda głowa się tu buja, koło wrotek łokieć buła, na parkiecie mój wuja.